प्रज्ञादिभ्यः पंचमी का बहुवचन च अवे दो पदों वाला सूत्र है। आणस्या इतना ही कह दिया। प्रज्ञा गण में पढ़े शब्दों से स्वार्थ में आण प्रत्यय होता है। प्रज्ञा इत्यादि गण पढ़ित शब्दों से प्राकृतिकों से स्मृतों से प्रथमांत प्रयोग हो तो अण प्रत्यय होता है। प्रज्ञा एवैति प्राज्ञः, प्रज्ञ एव विद्वान ही है, विद्वान अर्थ को अंतर रहेगा। जो प्रकृति का अर्थ वही प्रत्यांश तैतांत का भी अर्थ रहेगा। इसको कहते अण करने का फल क्या है? डाणे से नीप हो गया, प्राजी स्त्री ये सकार का लोप और जीप एक कार मिला दिया प्राजी। देवता एव इति दैवतः, देवता है ऐसो दैवतः। बंधु रेव इति बांधवः, बंधु सु आदि वृद्धि बांधु को और गुण गुण एचे से अयादेश अवादेश तो बांधव अण के कार मिला दो बांधव स्वायत्पत्ति बांधव। बहुवल पर्थात शस कार का अन्य दृश्याम, बहुवल पर्थात पंचम के एक वचन शस प्रथमा के एक वचन कार का पंचम के एक वचन अन्य दृश्याम अवे पंचमी एक वचन प्रथमा एक वचन पंचमी एक वचन और अव्य विभक्त प्रतिरूपक अव्य बहु और अल्प इन अर्थक जितने भी शब्द बहुअर्थक और अल्पार्थक कारक शब्द से स्वार्थ पे क्या होता है? शस प्रत्यय होता है विकल्प से, लेकिन कारकत्व भी होना जरूरी है, क्रिया विशेषणों का तो नहीं, कारकत्व होना चाहिए उसमें। बहुनी ददाती थी बहुशः ददाती, बहुत देता है, दान देना रूपी कर्म का क्रिया का कर्म हो गया, इसे कारक कर्म कारक को बहु शब्द को क्या हो गया? शस्त्र पूरा बच गया, इस सकार को एक संज्ञा नहीं होगा, एक संज्ञा नहीं होता तत्व सार्वभक्ति में देख लो तेजस्व असर्वभक्ति सूत्र में शस्त्र की गणना की है वहां, जिसमें बहुशा अव्यय हो जाता है, अल्पशा भी अव्यय हो जाता है। तेजस्व भक्ति शस्त्र प्रभृतय है, गिनी रहा है शस्त्र ही शुरू कर रहा है, शस्त्र प्रभृतय प्राप्त समासांते व्यह किसी से उसके अव्यय संज्ञा होने से कोई भी कार्य वहां होता नहीं है। बहुशा अल्पशा अल्पानि ददाति अल्पात कर्मकार अल्प शब्द से शस प्रत्यय होने पर दुआ दान क्रिया के बहुवर्तक कर्मकार था, इसे यहां पर भी दान क्रिया अल्पार्थक अल्प कर्मकारक है, यहाँ अल्प शब्द आदि शस प्रत्यय होने पर रूप सिद्ध होता है। और स्वार्थ नहीं हुआ, बहुत देता है, कम देता है, थोड़ा थोड़ा देता है। आद्यादि तसेर उपसंज्ञानम, आद्यादि गणपति शब्दों से तसी प्रत्यय हो जाएगा, तसी प्रत्यय कहना चाहिए। आदौ इति आदितः स्वार्थ में, इसलिए मैं दिखा रहा था तृतीय असर्वभक्ति, इसलिए सारे भक्ति को नहीं तस्य होने के कारण से क्या हो जाता है, ये शस के सकार की संज्ञा भी नहीं होता। आदौ इति आदितः, मध्ये इति मध्यतः, अंते इति अंततः, पार्श्वे इति पार्श्वतः, आकृति गणवयाम। स्वार्थ का सप्तमी है, वह सप्तमी अर्थ में तसे लाया, इसलिए विक्रमार्थ क्या दिखाया? आदौ आदि शब्द का सप्तमी के एक वचन में क्या होता है? आदौ यह रूप बनता है, उसी अर्थ में आपने तसी प्रत्यय कर दिया। मध्य सप्तमी अर्थ में तसी मध्यतः, अंते सप्तमी अर्थ में तसी अंततः, पार्श्वे पार्श्वतः, आकृति गणयम यहां तृतीय अर्थ में कर रहा स्वरेण इति स्वरतः, इसी को लिया त्याग स्मृत्यादि में मंत्रो ही न स्वर्दो वर्ण दो वाग वज्रो यजमान यही है। इसी सूत्र से सब बनाया स्वरतः वर्णतः स्वार्थ में स्वर बिगड़ जाए वर्ण बिगड़ जाए स्वर से हीन हुआ जो मंत्र वर्ण से हीन जो मंत्र वो वाक वज्र जैसे हो जाता है वो उच्चारण वज्र जैसे होकर के यजमान को मारने वाला बन जाता है। ये सब भी इसी सूत्र का तस्य प्रत्ययवार्तिक के द्वारा तस्य प्रत्ययवार्तिक क्योंकि आकृति गण है जो जो ऐसे दिखाई देता है उन सबको इस गण में ग्रहण करना है। त्रिभस्त योगे संपद्य कर्तरिच्छी त्रिभस्त योगे सप्तमी एक वचन संपद्य कर्तरी सप्तमी एक वचन छ्वी प्रथमा का एक वचन वार्तिककार से जोड़ देते हैं अभूत तद्भाव इति वक्तव्यम। अभूत के तद्भाव विषय में अर्थात जब पहले वैसा नहीं था और अब वैसा होने अर्थ में पहले सफेदी नहीं की गई थी अब सफेदी कर दिया गया, पहले पोताई नहीं हुई थी अब पोताई कर दिया, पहले पेंटिंग नहीं हुआ था पेंटिंग कर दिया, जो पहले नहीं था वैसा हो गया, तो पहले अच्छा था बदमाश हो गया और पहले बदमाश था अब अच्छा हो गया, दोनों ही होते हैं। पहले चंचल था ठोकर खाकर थोड़ा गंभीर हो गया, पहले कोई गंभीर होता है बाद में वासना ऐसी जग जाती चंचल हो जाते हैं, पहले विरक्त था बाद में गृहस्थ हो गया, पहले गृहस्थ था बाद में विरक्त हो गया, सब देखने को मिलता है। अभूत तद्भाव यही है, जो ऐसा नहीं था पहले वैसा हो गया, ऐसे अर्थ में छी प्रत्यय हो कर दिया। लेकिन ऐसे संपादन करने वाला करता हूं मैं संपद्य कर्तरी विकारात्मता प्राप्तवत्याम प्रकृत ना विकारात्मता को प्राप्त होती हुई जो प्रकृति उस प्रकृति में वर्तमान विकार शब्दात स्वार्थ क्षीर वास्यात उस प्रकृति विद्यमान विकार शब्द से ही विकार जो विकार हो रहा है सफेदी हो रहा है लाल रंग हो रहा है पीला रंग हो रहा है जो भी हो रहा है उस जो कल नहीं था होने लगा है उस विकारवाचक शब्द से स्वार्थ क्षीर प्रत्यय होता है। करोत्यादिभिर्योगे क्री भू अस्तीन में से किसी एक का योग होना चाहिए, क्री भू अस इन तीन में से एक का योग होना जरूरी है। करोत्यादिभिर्योगे दृष्टांत से देखो और स्पष्ट होगा। इससे पहले सूत्र और ला रहे हैं अस्य छौ अस्य षष्ठी एक वचन छौ सप्तमी का एक वचन अवर्ण से ईत छौ अवर्ण के स्थान पर ईत आ चलता है छी के बने रहते हुए अवर्ण से ईत छौ और छी का संपूर्ण लोप हो गया वेर लोपाह कत इसलिए वेर लोपा छी का चकार चुटू से संयोग कर चला जाएगा इकार उच्चारणार्थ रह गया और वकार वेर प्रत्यय लोप होकर चला जाएगा तो इस प्रकार से प्रत्यय सर्वापहार लोप हो गया स्वयं तत्पात अव्यक्त और छी प्रत्यांत होने से इसकी भी अव्यय संज्ञा है ये पहले बोल चुका है ना अभी आपने देखा था शस्त्र प्रति से कहां तक जाना चाहिए समासांत तक जाएगा पूरा का पूरा अकृष्ट कृष्ण संपद्यते तम करोति इति कृष्णी करोति अकृष्णम कृष्ण रूपेण संपद्यमान करोति इत्यर्थः कहने का मतलब जो काला नहीं था उसे काला बनाया जा रहा है उसको बनाता है करता है न काला रहने वाला काला को संपादन करते हुए कर रहा है उसको आप संपादन होने के योग्य कार्य कर रहे हैं तम करोति। यहाँ कृष्ण शब्द से अभूत तद्भाव अर्थ पुरुष से क्या हो गया क्री धातु का योग भी है अतः छी प्रत्यय हो जाएगा हो जाएगा छी प्रत्यय हो जाएगा छी का सर्वापर लोप हुआ तो प्रकृत से क्या हुआ अकार विकार होकर रूप सिद्ध हुआ कृष्णी करोति पूरक पाठ संज्ञा करके शुभ कौर करना ही है सब जगह है ना ये ध्यान रखना जो भी प्रत्यय हो जैसे प्रज्ञसु और लोग समझना सभी जगह या वास्तव में अकृष्ण का मतलब जरूरी नहीं काला नहीं तो मैंने सफेद था ऐसा अर्थ नहीं है काले से भिन्न कोई रंग था कोई भी रंग हो सकता ना पीला होगा पीले को काला कर कोई जरूरी नहीं सफेद पर हम काला करें सफेद पर ही काला पेंट हो कोई जरूरी नहीं पीले पर काला कर दिया गया इसलिए अकृष्ट का अर्थ कृष्ण विरोधी ऐसा अर्थ नहीं है ना, कृष्ण भिन्न कुछ भी अर्थ हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है ये कृष्ण हमेशा राम का एक्टिंग करता था तो अकृष्ण का एक्टिंग करने वाला अब कृष्ण एक्टिंग करने लग गया, बड़ा आश्चर्य होगा वो तो, फिर राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये जैसे कल मर्यादा भंजक है कृष्ण लीलाधारी, पर विरुद्ध एक्टिंग करना बड़ा कठिन काम होता है, जो हीरो को कह दो तो विलन बन जा तो बड़ा मुश्किल है, वो कर नहीं पाया, एक बार वो हो गया ना नशा हो एक संस्कार ऐसे बन जाता उसका कि वही एक्टिंग करना कर पाएगा, दूसरा कर ही नहीं सकता, जो विलन होता है हमेशा विलन नहीं रहेगा, उसको हीरो बनाओ तो चलेगा नहीं, ऐसे इसमें भी है। अब जब कृष्ण का एक्टिंग नहीं किया कभी राम का एक्टिंग करते रहा वो अब उसको बोलते हैं तुम कृष्ण का एक्टिंग करो, वो कर नहीं पाएगा ढंग से। कृष्ण भिन्न के तात्पर्य रंग भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए वह संपद्यमान अर्थात संपत्ति करता है, संपादन करने वाला है वो, इसलिए उसमें अभेद का आरोप कर वर्तमान विकार को कृष्णवाचक शब्द से ठीक प्रत्यय कर देना है। इस सारे बात का ध्यान रखकर कह दिया अभूत तद्भाव अनुत्तरलम उत्तरलं करोदिति उत्तरली करोति अब्रह्म ब्रह्म संपद्यमानं भवति इति ब्रह्मी भवति। जो ब्रह्म नहीं जीव मान रहा था अपने आपको, अब ब्रह्म बन गया है बन रहा है और उसके अनुरूप क्रिया का नाम होता हुआ का नाम ब्रह्मी भवति। यहाँ ब्रह्मन शब्द है ना नांत है ब्रह्मन सु छी नकार का लोग करोगे कैसे, प्रत्यय प्रतिलक्षण की आदर प्रासंज्ञा प्रसंज्ञा प्रसंज्ञा तो ही है नलु प्राकृतिक नकार का लोग कर देना तब अकार गीत होगा और शिक्षो से ब्रह्मी भवति बनेगा। अगंगा गंगा संपद्यमाना स्यात् जो गंगा नहीं थी सवर्ण नदी आप सौंग नदी ससवा नदी चंद्रभागा नदी खारा स्रोत नदी अनेकों नदियां हैं छोटे छोटे नहीं, इसी इसके विचार कर देख रहे हैं आप वो क्या होते हैं आकर के वह गंगा है और वो गंगा मिलने को जा रहे हैं और उसे आप बांध नहीं बांध रहे हैं होने दे रहे हैं नहीं, आप बांध बांध क्या कैसे हो जाएंगे मिल नहीं पाएंगे, ऐसे जो है उसके अनुकूल कार्य कर दिया रास्ता रोका नहीं मिलने दे रहे हैं उसके तो गंगी स्यात् गंगा गंगा संपद्यमाना दीदी गंगी स्याद जो गंगा नहीं गंगा हो जाए तब तब तदनुरूप क्रिया संपादन की करता कौन वो अगंगा ही करता है यहाँ अगंगा जो है नदियां वही करता है वही गंगा भाव को प्राप्त कर रही है गंगी स्याद गंगा सु ची ची का सर पर लोप सु का लोप असंग सब लोग हो गया गंगा के आकार विकार हो गया गंगी स्याद तीनों का जान के दृष्टान दिया करोति भवति स्यात् त्रिभुवस कृष्ण करोति ब्रह्मी भवति गंगी स्यात् अव्यसिच्वावित्वं न इति वाच्य कहते हैं अव्ययों के स्थान पर श्री के परते हुए प्राप्त जो ईत्व है वह न हो अदोषा दोषा संपद्यमानं अभूत जो रात नहीं था दिन दहाड़े में बादल ऐसे घेर लिए कि लगा रात जैसे हो गया अदोषा दोषा भूतम संपद्यमानम अभूत ऐसा हो गया जो रात नहीं पर रात बन गया है। तो वर्षा ऋतु में जाता देखने को मिलता है बादलों के कारण अधिक अंधेरा हो जाता है तब आप ये शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो दोषा भूतम दोषासु भूतरा प्रासंगिक सुब्लुक दोषा भूत मन गया यहाँ पर आकार प्राप्त नहीं हुआ इस वार्ति के साथ दिवा भूतारात्रि अदिवा दिवा संपद्यमान अभूति दिवा भूतारात्रि जो दिन नहीं वह दिन बन रहा है जैसे शरद ऋतु के चांद हो कार्तिक पूर्णिमा के चांद इतनी जबरदस्त प्रकाश निर्मल स्वच्छ प्रकाश होता है मानो दिन के जमान लगने लगता है इधर प्रकाश तो दिन नहीं है रात है फिर वे दिन के समान होता हुआ दिखाई दे रहा है जो रात्रि उस रात्रि को कहेंगे दिवा भूता रात्रि। दिवा वे है इस अवे के आकार वित्त प्राप्त था, वार्तिक निषेध कर दिया अवे शिक्षा वित्तम न दिवाचम, इस निषेध हो जाने से ईकार नहीं हुआ दिवा भूता रात्रि ही। विभाषा सातिकार सुनिए, विभाषा साति प्रथमा का एक वचन कार्य सप्तमी का एक वचन छी के विषय में छी विषय सातिर्वास या साकल्य अर्थ वही होगा छी वाला ही। छी विषय में छी का अर्थ क्या था अभूत तद्भाव, उसी अर्थ में लेना है, लेकिन वह अभूत तद्भाव कैसा हो रहा है पूर्ण रूपेण हो रहा हो 100% अकृष्ट कृष्ण हो गया शत प्रतिशत पूर्ण रूपेण संपादन हो रहा है, थोड़ा भी इधर उधर कमी नहीं रह गया। जैसे हम लोग पेंटिंग करते हैं कहीं इधर रुक गया कहीं इधर रह गया कहीं उधर रह गया है ना, कहीं ज्यादा हो गया कहीं कम हो गया कहीं नहीं हुआ, ये होता है ना। कलाकार तो है नहीं, कोशिश कर रहे हैं अपने बुद्धि से, तो क्या होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जब कलाकार होगा तो वह बिल्कुल सही करके देगा, शत प्रतिशत ठीक ठाक। जब शत्रु से ठीक हो रहा हो ऐसी स्थिति में क्या करेगा साथी प्रत्यय को विकल्प कर देंगे, साथी के कार उच्चारणार्थ सात बच जाता है, बस वो सात पूर्ति अर्जुन है ना, प्रयोग हुआ गीता में साथी प्रत्यय। अब साथी प्रत्यय प्रति विशेष कार्य है सकार को प्राप्त शत्रु निषेध करना है, इसलिए सूत्र आरंभ होता है सात पदाद्योह, सात पदाद्योह षष्ठी का द्विवचन सस सप्तम न स्यात्, साथी प्रत्यय के सकार को और समास आदि किया हो और बीच में अनेक पदों का हो जाता है ना समास में, तब क्या होता है जो अगला पद का आदि में जिस कार्य है उसको भी सप्त नहीं होगा। तो वाक्य में भी पदाधिपत सकार को यहां तो वाक्य का दृष्टान देंगे, देखो दधी सिंचती, दही को सींचता है, दही सींचता है, दधी सिंचती या दधी कार्य है ना, आलस्य प्रत्यय शिक्षरण धातु से क्या है सिंचती बना, तो वहां पर धातुआदेश से दंत सकार हुआ है और दंत सकार आदेश अनुसकार है, आदेश को दोबारा मूर्धन्य सकार या ई के योग में प्राप्त था, हम निषेध कर दिया पद के आदि है सिंचित क्या है तिंगंत पद है, उस पद के आदि को सकार को शक्त नहीं हुआ दधि सिंचती। कृत्स्नम शस्त्रम अग्नि संपदते, संपूर्ण शस्त्रों को अग्नि में डालकर भस्मीभूत कर दिया, यह संपूर्ण शस्त्रों को अग्नि में डाल एक एक धार बना रहा है, सारे शस्त्र को डाल दिया लेकिन एक भी नहीं छोड़ा। अग्नि संपदती थी अग्निसात भवती, अग्निसात भवती संपूर्ण कृष्णता अर्थ में क्या हुआ अग्नि शब्द से सात प्रत्यय हो गया, अग्निसात सकार को मूर्धन्य सकार नहीं हुआ, अग्नि की इकार कारण से साति प्रत्यय साती प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य सकार प्राप्त था वह नहीं हुआ अग्निसात भवती। अनग्नि अग्नि संपद्य मानो भवती, जो अनग्नि है उस अग्नि का संपादन कर रहा है तो वहां पर आगे आएगा सूत्र अग्नि भवती हो जाएगा वहां। ये तो हो गया जो छी नहीं हुआ, जो छी हो जाए तो विकल्प से ना साथी प्रत्यय विकल्प से, जब छी होता है तो क्या होगा चौ चौ सप्तमी के एक वचन चवे अनग्नि अग्नि संपद्यमान भवती, इस अर्थ में क्या कर दिया आपने एक पक्ष में अग्नि सात भवती लेकिन वहां संपूर्ण था कृष्णम शस्त्रम अग्नि संपद्यते, ये था पहले विग्रह वाक्य, अरब विग्रह वाक्य क्या करूंगा कृष्णम नहीं बोलूंगा हाँ, क्योंकि कृष्ण अर्थ में ही साथी प्रत्यय, जब साथी नहीं हुई तो छ्वी, इसलिए कहते अनग्नि अग्नि संपद्यमान भवती, जो अग्नि नहीं वह अग्नि बन रहा है भू धातु के योग में अभूत अर्थ में अग्नि शब्द से छ्वी प्रत्यय होकर सर्वापार रूप हो गया। जब चौच परे पूर्व से दीर्घ से छ्वी के पर रहते हुए पूर्व में विद्यमान जो अच्छ है उसको क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। शौच परे पूर्व से दीर्घ स्या, ये दीर्घ को अपवाद करके आपने पहले अस्य चौ बनाया, अकार को भी दीर्घ होना प्राप्त था छ के परते हुए, उसको आपने क्या कर दिया ईकार आदेश कर दिया था। ये देखो सात चार छब्बीस है और वह सात चार बत्तीस, अस्य चौ बत्तीस है और ये छब्बीस है, पर सूत्र है वो इसका अपवाद कर देता है। ये ज्यादातर प्रयोग होता है क्रुद्ध पुरुष के लिए, पहले ऐसा आग बबूला नहीं था, अब आग बबूला हो गया है, क्रोध आवेश में चला रहा है तो अग्नि भवती, पहले अनग्नि था मैंने शांत था, अब अग्नि हो गया मैंने क्रोधी हो क्रोधित हो अग्नि भवती। अव्यक्तानुकरणा द्वेज वरार्दा दनिदौ डाच, अव्यक्तानुकरणा पंचम के एक वचन, द्वेज वरार्दा पंचम के एक वचन, अनिदौ सप्तमी के एक वचन, डाच प्रथमा का एक वचन। देखो पहले कहा था मैंने एक बार पूछे थे ना ये अनुकरण का बारे में, प्रूफ वगैरह हुआ तो कैसे हो तो आगे आएगा बोला था, अब आ गया हो अव्यक्तानुकरणाद्विजवरार्दादन्तौ डाच द्वे बहुलं सभा गए यहाँ पर सारा नित्यम आमृते डाचित वक्तव्य पर रूप वाला भी आएगा वार्तिक सब इकट्ठे आ रहा। पहले अनुकरण क्या है समझना थोड़ा, अनुकरण किसको कहते हैं, लक्षण क्या है अनुकरण का, समुच्चरितस्य समुत्पन्नस्य वा ध्वनि है तदेव पुनरुच्चारण अनुकरण, समुच्चरितस्य अथवा समुत्पन्नस्य ध्वने है तदेव मैंने तादृगेव पुनरुच्चारण अनुकरण। इसे अनुकरण और कार्य दो हो गया ना, दो समुच्चरित शब्द है या समुत्पन्न शब्द है हो गया अनुकार्य, उसके सदृश आप जो बोल रहे हो हो गया अनुकरण। तो अनुकार्य और अनुकरण में दो पक्ष है, भेदाभेद पक्ष, पहला भेद पक्ष है दूसरा अभेद पक्ष है। भेद पक्ष में शक्तिया अर्थ का ज्ञान होता है, अभेद पक्ष में सादृश ज्ञान हो जाता है। और यह अनुकरण भी दो प्रकार की होगी, एक व्यक्त का अनुकरण एक अव्यक्त का अनुकरण, व्यक्त का अनुकरण होना और अव्यक्त का अनुकरण होना। और वर्तमान सूत्र यहां पर आपको अव्यक्त का अनुकरण को ले रहा है, व्यक्त का अनुकरण को नहीं। गच एव आवरम न्यूनम न तो ततो न्यूनम, कम से कम दो छो, गच एव आवरम दो अच्छे ही अवर है, न्यूनतम संख्या उससे भी न्यून ना हो माने एकाच में नहीं होगा, अनेकादिति आवत कहने का मतलब अनेकाच। तादृशम अर्धम यस्य, तादृश है आधा भाग जिसका, तस्मात ऐसे ऐसे दास प्रत्यय होता है, क्रि भस्तिविर योगे क्रि भू अस और की का योग में, और इस दास के प्रत्यय हुए दाची तद्वे बहुलम, दाची च द्वे बहुलम वार्तिकाया दास के प्रत्यय हुए मैंने डाच के पर्वते भी नहीं कहना, डाच करना विवक्षित हो, क्योंकि डाच तभी होगा ना जब द्वित हो जाए, और जिसके आधे भाग में कम से कम द्वच होना चाहिए, मैंने द्वित पहले कर लिया आपने, करने के बाद तो आधा भाग देखेंगे हम, इसलिए यहाँ पर डाची परे न व्याख्या करते हुए डाची विवक्षिते द्वितम संबुल में लिख दिया, इसलिए डाची विवक्षिते द्वितम स्या। और एक बार दिख नित्यम आमृत डाची थे वक्तव्य, डाच के परे रहते हुए जिसके ऐसे आमृत सबसे परे रहते हुए पूर्व और पर वर्णों के स्थान में क्या होगा, पर रूप एकादेश नित्य हो कर दिया, पूर्व पर के स्थान पर नित्य ही पर रूप एकादेश हो जाएगा, नित्यम आमृत डाची। आमृत संघ किसे होता है तस्य परमाम रेडिदाम जो द्वित हो रखा है उनमें जो पर स्वरूप है उसका नाम अमृत है और पूर्व का नाम अनामृत हो गया। उस अनामृत का आमृत के साथ में क्या हो जाता है पूर्व रूप एकादेश नित्य हो जाएगा। कब डाच के पर रहते हुए डाच परम यद आमृतम तस्वीन पर है पूर्व प्रणय हो पूर्वपम श्या इसलिए इसके वृत्ति लिख रहे वार्तिककार का वार्तिक का डाच परम यद आमृतम डाच पर जो आमृत उस आमृत के परम रहते हुए पूर्व पर के स्थान पर वर्णों के स्थान पर पूर्व एकादेश नित्य हो जाता है। यदि तकार पकार हो पकार तकार और पकार के स्थान पे पकार पूर्व एकादेश हो गया। पटक पटक करो दीदी पटपटा करो दी पटक करो दी पटक करो दी ऐसा विग्रह करूंगा पटक करो दी पटक ऐसी ध्वनि करता है पट पट पट करके चलते है ना चप्पल पटक करो थी फट फट फट करके चल रहा है पटक करो थी था इस करो के अर्थ में आप गए योग में और होते हुए का आपने अनुकरण किया है अव्यक्त है क्योंकि व्यक्त नहीं है ना चप्पल का आवाज कोई व्यक्त थोड़ी व्यक्त किसको कहेंगे आदमी जब बोलता है वेद मंत्र आदि उसको व्यक्त कहेंगे। आदमी कई बार ऐसा अव्यक्त भी बोल देता है क्या बोला किसको पता ही नहीं चलता ये भी होता है ना। अब बच्चा बोलता है क्या बोल रहा है कर देता है और माँ बोलती है चॉकलेट मांग रहा है ये टॉफी मांग रहा है खिलौना मांग रहा है अपनी कल्पना कर लेते हैं क्या मांग रहा है क्या बोल रहा है अव्यक्ति तो है वहां पर है तो आदमी ही है लेकिन अव्यक्ति बोल रहा है। अब बूढ़े लोग भी बोलते कई बार हो जाता है तो फिर पता नहीं चलता क्या बोले अव्यक्त है ना वो भी मैंने जिसका स्पष्ट श्रवण पूर्वक अर्थ ज्ञान ना हो उसको कहते हैं अव्यक्त। भटक करो ये भी अव्यक्त है इस अव्यक्त शब्द का अनुकरण किया है किसी ने और बोला है अरे देखो आगे पटक करके जा रहा है तो पटक करो थी त्रिवस्ती में पटक क्या कर दिया आपने डाची वक्ष पहले युद्ध कर दो डाची द्वे बौड़म पहले कर देंगे पटक पटक उसके बाद सूत्र से डाच अगर कान करना आप विजय अनिता डाच क्या दो है ना पटक में क्या है प में अ ट में अ दो अच्छे आधे भाग में पटक पटक दो अच्छे आधे भाग में तीसरे से डाच हो गया पटक पटक डाच डाच का आ बच गया चकार की संज्ञा अंतर्दात करने के लिए चितो अंतर्दाता डिक समर्थ्य टेर लोप करने के लिए आया हुआ है कहीं जहां प्राप्त होगा वहां तो पटक पटक डा डा का डाका आ अब यहां पर क्या है दिल समझे लोग कर दो आमरेट की जो पटक का अत्य लोप हो गया पट आ पटक पटा ये बन गया ना पटक पटा और पटा क्या हो जाएगा आमरेट संज्ञा डाच पर का आमरेट है उसके पर क्या है ना अगर आमरेट जो पटक पहले वाला है उसके पूर्व पे काश हो गया तकार का पकार है सब पूर्व पे काश हो गया तो पटपटा करो तीव पटपटा करो थी अव्यक्त अनुकरण अव्यक्त का अनुकरण से क्यों कहते हो ईषद करो दे थोड़ा करता है यह कुछ अव्यक्त का अनुकरण नहीं व्यक्त अनुकरण है ऐसे क्यों कहा इसलिए ईषद करो दे यहाँ डाच ना हो ईषद शब्द अव्यक्त ध्वनि का अनुकरण नहीं है इसलिए यहाँ डाच नहीं हुआ। द्वेज और किम श्रत करो थी देखो श्रत करो थी इसको डाच करना अच्छा और द्वितीय करो तो क्या होता है श्रत श्रत दो हो जाएगा दो में आधा ऐसा कौन हो गया पला वाला शब्द वो एकाच है द्वेच नहीं शरत में एक ही एच है इसलिए इसको भी डाच अधिकारी द्वितीय डाच अधिकारी नहीं होगा। कम से कम ऐसे क्यों कहा अर्थात त्रेजात भी हो तो भी हो जाएगा। सोते हैं आदमी कई बार सोते उसमें क्या मांगे खर्राते मारने खरट खरटा करोती खरट खरटा करोती बड़ा खर्राटे मार के सो रहा था ये खरट खरटा देखो तीन अच्छे नहीं अपराधे में आधे में कितना अच्छा है खम एक रम एक टम एक तीन अच्छा है इसलिए आधे भाग में त्रच से ज्यादा है इसलिए और शब्द घातों पर कम से कम दो केवल दो में ही कर दे ऐसी बात नहीं तीन हो चार हो पांच हो जितना भी हो तो भी वित्तादि हो सकता है अव्यक्त अनुकरण होनी चाहिए। आजकल गोलियां आ गई है हाँ। जो सोते हैं ना खराटे मारते उसके लिए गोलियां आ गई है गोली खिला दो और आराम से सो जाए। सब चीज के लिए कुछ बना लेते हैं। कल पता चला भाई शुगर फ्री खाना नहीं चाहिए, शुगर फ्री का साइड इफेक्ट से हाई ब्लड प्रेशर होता है, चिड़चिड़ापन होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। अवरेद किम खरट खरटा करोती अन्य तो किम इति परमे रहते में नहीं है कहा दिया, इति परमे हो तो नहीं पटत इति करोती, वह पटत ऐसे करता है ऐसे करता है, अगर इति से प्रयोग कर देना आपने तो वहां पर डाच नहीं होगा, जुत नहीं होगा, पुरूप नहीं होगा, लोप नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, पटत करोती से रह गया। पट इति पटत इति करोती इति प्रयोग करने पर यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। इस प्रकार से स्वार्थ प्रकरण के साथ साथ तद्धित प्रकरण भी पूर्णता को प्राप्त हो गया। अथ स्त्री प्रत्ययः, स्त्री प्रत्यय प्रकरण शुरू होता है। स्त्रियां सप्तमी के एक वचन अधिकार सूत्र स्त्रियां अधिकार वयम समर्थानाम इति यावत्, ये अधिकार सूत्र चलता है समर्थानाम प्रथमाद्वाद पूर्व तक, 4182 से पहले, 4183 से 4182 मानी 81 तक संपूर्ण तक जाएगा, 78 सूत्रों में इसका अधिकार चलेगा। यहाँ तो आप लोग 10 सूत्र पढ़ेंगे मेरे क्या 10-20 सूत्र, 47 से कितना है 75 मैंने 30 में दो कम 28 सूत्र पढ़ेंगे आप। कहते स्त्री त्रिवक्षा में ताप आदि प्रत्यय हो गए, स्त्रिया मैंने स्त्री त्रिवक्षा होने पर ये इसका अर्थ हुआ। स्त्री किसे कहते हैं है? और पुरुष किसको कहेंगे? कहेंगे आदि आप लोक व्यवहार में जो हम लोगों को आदमी को पुरुष कहा जाता है, औरत को स्त्री कहते हैं, ये स्त्री पुरुष लोगे तो घटेगा नहीं संस्कृत में। खटवा शब्द, खटवा क्या है? महोक्ष खट्वांगम परशुर जिनम भस्म फणिन, खटवा कहते खाट को जो सोते हैं ना बेड, खाट उसका पैर को खटवांगम, खटवा स्त्रीलिंग है संस्कृत में, क्या खाट को स्त्रीलिंग मानेंगे? स्त्री कहेंगे खाट स्त्री है क्या? स्त्रीलिंग कैसे हो गया? समस्या खड़ी हो जाएगी ना। तो जो लोक लक्षण है लोक व्यवहार में जो कहते स्थान केशवती स्त्री लोम शपमान स्मृता, स्थान केशवती स्त्री लोमश पुरुष स्मृत, एक कोषकार ने कहा स्तन और लंबे केश वाली का नाम स्त्री, और लोमश पूरे शरीर में दुनिया भर का लोम हो, अभी शस्त्र प्रत्यय पढ़ा था ना बहुनी लोमान्य सीति बहुशः, अब शस्त्र प्रत्यान दे लोमश पुरुष कह दिया, पूरे शरीर में पैरों में हाथों से बाली बाल हो जाए वो आदमी का नाम, छाती में सब में बाल हो उसका नाम पुरुष। अब पुलिंग शब्द में कैसे घटेगा? राम में तो घट जाएगा, सर्व कैसे बनाओगे? क्या सर्व का दाढ़ी मूछ सब होता है? तो पुलिंग कैसे हो गया है? भरी समस्या हो जाएगी। ये लक्षण को लोगे तो खटवा स्त्री नहीं हो सकता, सर्वशब्द पुलिंग नहीं हो सकता। तब कहते हैं स्त्री पंच लोका शिष्ट प्रयोगादि कोशात, कहते इसलिए कैसे जाना जाएगा पुलिंग को? कोशादितः शिष्ट प्रयोगादिभिरेव वा, कोशादितः शिष्ट प्रयोगादिभिरेव वा, लिंगों को पहचानना, कोशादितः शिष्ट प्रयोगादिभिरेव वा ज्ञातव्या लिंगाः, लिंगों को जानना चाहिए। प्रयोगादिभिरेव वा कोशादितः प्रयोगादिभिरेव वा अजाद्यतष्टा, तो 4183 है ना स्त्रियां, इसे पहले वाला सूत्र था स्वयं जसवर चष्टाभ्यम बिल्के भ्यम बिल्के सिव्यम ज्योसुक, और वहां से शस्त्र लेकर के भ संज्ञा का अधिकार 5-4 तक है, अतएव जितनी स्त्रियां में विहित है ये सब भ संज्ञा का अधिकार में आ गया। सत्प्रवृत्तिषु कप प्रत्यावृत्तिषु, उरा तथित प्रकरण, उरी समासान प्रत्यय का प्रकरण, उरी स्त्री प्रकरण, ये सारी चीजें भसंग के अधिकार में आ जाते हैं। ये कालादि अजादि प्रतिम प्रति क्या हो जाएगा, पूर्व को भसंग कर देना। अतएव अगला से जब ताप होएगा पूर्व को भसंग कर दिया जाएगा। अजाद यतस्ताप सूत्र आया, अजाद यतस्ताप, अजाद्यत पंचमी के एक वचन, ताप प्रथमा के एक वचन, अजादिच अच्च इति अजाद्य तस्मात अजाद्यतः। अजा है आदि में जिसका, अच्छ नहीं लेना, अजा आदिरेशम हो, अच आदिरेशम नहीं, अजा गणे अजा आदिरेशम इति अजादि। और अत अदंत, अजा आदि गण बड़े शब्दों से और अदंत प्रातिपदिकों से स्तृति वक्षा होने पर अजा आदि नाम गणपटिदा नाम अकारांत प्रातिपदिका नाम वाच्यम यत् स्त्रीत्व, उनके द्वारा वाच्य जो स्त्रीत्व है तत्र द्योत्य, उस स्त्रीत्व का द्योतन करने में ताप स्यात्, ताप प्रत्यय होता है। ध्यान में ना, अजा आदि गण बड़े शब्दों से और अदंत प्राकृतिकों से यदि स्त्रीत्ववाच्य हो तब दोनों प्रकार कर रहे हैं, वाच्यम स्त्रीत्व तत्र द्योत्ये वा, दो पक्ष है व्याकरण में। ये जो प्रत्यय है ये वाच्यार्थ है अथवा द्योत्यार्थ है, दो पक्ष। द्योतन करेंगे तो वहां पर वाच्य कोटि में आएगा नहीं, वो केवल बोध करा के निवृत्त हो जाते हैं वो द्योतन पक्ष में। और वाच्यार्थ में क्या होता है, वह उस अर्थ के अंदर भी गृहित हो जाता है। प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट से आदि ग्रहण वाच्यार्थ पक्ष, प्रातिपदिक का सामान्य विशेष रूप से ग्रहण होने पर लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाता है। लेकिन पंचकम प्रातिपदिक अर्थ कहा था ना पर एक बार, ये प्रातिपदिक अर्थ के अंदर लिंग छिपा हुआ है फिर तो वाच्यार्थ मानने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से है उसके अंदर छिपा हुआ। कि स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक, ये तो बोला था ना, स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक, ये पांचों प्रातिपदिक अर्थ क्या मूल स्वरूप के अंदर छिपा हुआ है, तो लिंग भी उसके अंदर आ ही गया, तब द्योतन करने के लिए मिटा करना, ये विद्यमान को प्रकाशित करने के लिए, पहले से अर्थ में छिपी हुई है उसको प्रकाशित में करने के लिए, प्रकाशन में लाने के लिए हमें ताप प्रत्यय करना। इसे दो पक्ष है, वाच्यार्थ पक्ष और द्योत्यार्थ। वाच्यार्थ पक्ष में लिंग विशिष्ट हो जाता है वो, और द्योतन पक्ष में प्रातिपदिक अर्थ छिपा हुआ है उसको प्रकट करने मात्र के लिए हम ताप आदि प्रत्यय करेंगे। दृष्टांत अजा, अजा अजा अजा आदि गण है। अजय शब्द में क्या है, अदंत अजय, अजय किसको कहते हैं, बकरा, उसे टाप कर दिया अजा, बकरी बकरा बकरी, अजह बकरे को कहते हैं, और उसे टाप कर दिया तो अजा बकरी हो गया। अदंत गण में विशेष अन्य हलंत भी लेंगे वहां से आएगा, अभी देखेंगे गण विशेष जान के पढ़ा हुआ है। एड़का एड़का एड़क भेड़िया, और एड़का भेड़, अश्वा अश्व घोड़ा को कहते हैं, अश्वा घोड़ी, चटका चिड़ा को कहेंगे, चटका चिड़िया को कहेंगे, और मूषक मूषक क्या हो गया, चूहा, और मुशिका चूहिया चूहिया, बाला बच्चा लड़का, बाला लड़की, वत्स बछड़ा, तापवा बछड़ी वत्सा, होड़ा से होड़ा, होड़ा में नौका, होड़ा छोटी नौका, छोटी को स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, बड़ी को पुल्लिंग में प्रयोग कर देते हैं। मंदा मंदा मंद बुद्धि वाला लड़का को मंद है ये, और मंदा मंद बुद्धि वाली लड़की, विलाता विलाता विलाता इत्यादि अजादि गण इत्यादि बहुत सारे शब्द है अजादि गण में। सर्वा अदंत का दृष्टांत अतः है ना, अजाद्यतः जिस गण में पठित नहीं है ऐसे जितने भी अदंत है उनको पुलिंग को स्त्रीलिंग बनाना है तो ताप कर देना। सर्व शब्द का ताप कर दिया आपने, सर्वा स्त्रीलिंग हो गया सर्वा। उगितश्च उगितः पंचमी के एक वचन चाव्य दो पदों वाला सूत्र उगिदंता प्रातिपदिका स्त्रियांगी स्यात्। उगिदंता प्रातिपदिका स्त्रियांगी स्यात् किस संज्ञा वह मैंने उल री उ क्या है उ री रि इन तीन में से कोई वर्ण किस संज्ञा वह हो तार्श इदंत ये उगिदंता प्रातिपदिक प्रातिपदिकाओं से स्त्रित्व कक्षा में नी प्रवृत्ति हो जाता है। इसका भवत शब्द भूधातु से क्या किया अपने क्षत्री भूधातु से क्षत्री किया क्षत्री का क्या बचा अत ऋकार की संज्ञा हुई है ना वो ऋकार की संज्ञा में उगित कहा जाएगा भू अत गुणावादेश भवत भवत हो गया उगित स्तृति वक्षा में गीत हो गया भवत गीत कही है भवत ई भवत ई शब शनोर नित्यम सन्नुमागम होकर रूप बना कि भवंती शब शनोर नित्यम तो भूधातु शब्द करण है ना गुणाधिकारी होगा वहां पर सार्वधार्थ गुण हो गया था कर्तृ शब्द हो गया ना क्षत्रिय के प्रति क्या है क्षत्रिय होने से सिद्ध है चित्तन से सर्वसंज्ञा हुई कर्तरी शब्द शब्दकार है भू अ अत सर्वगुण भो अ अत एक ऐसा आदेश भवत अतएव क्या हो गया शब्द शब्द वाला नहीं शब्दीकरण वाला शब्द शनोरण से नित्य इनुम हो गया भवंत ई है मिलाद भवंती पचंती पचंती भवत चल आप अर्थ में है उदंतोन के कारण उससे गीप होकर भवंती बना रूप बनता है। होती हुई यहां क्या है भवंती मने होती हुई और एक आपने पढ़ा भात्यर डबतु होकर बना सर्वाधिकरण में भी भवत है उसका आप वो आप अर्थ वाले से जो है ना गी नुम नहीं होएगा सप्शन और नित्यम सप्रे है ना वहां पर आप अर्थ वाले में इसे भात्र डवतु से हुआ है वहां पर डवतु का वत है उसका अर्थ है आप वहां पर स्त्रीलिंग में क्या बनेगा भवती दोनों में अंतर है होती हुई भवंती क्या है होती हुई और भवती आप औरत के लिए इसे पुलिंग में क्या होते भवन भवान भवंतो भवंत भवान है ना इसका बनता है पुलिंग में भवान स्त्रीलिंग में भवंती और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा भवन भवती स्त्रीलिंग में आप दोनों में अंतर है दोनों रूप अपने देखा है वहां भातेर डबतु से होना अलग है और भूधातु से होना अलग चीज भूधातु क्षत्रिय वगैरह होकर के होता है तो रूप अलग बनेगा नुमाधिकारी होगा और जब भूधातु से शब्द नहीं हुआ है तो नुम नहीं होगा तो दो अलग अलग बने दोनों ही पक्ष उगित है ना डबतु में उकार की संज्ञा हुई दोनों ही पक्ष उगित रहेगा इसलिए बस इतना अंतर है यहां भी गीप हो वहां भी गीप तो हुआ या नुम हुआ या नुम नहीं हुआ क्षत्रिय पक्ष में नुम होगा क्षत्रभाव पक्ष में नुम नहीं होगा इतना अंतर है। इसे पचंती पचती दीव्यंती दीव्यती ये सब बन जाएंगे पकाती हुई औरत पचंती खेलती हुई औरत दीव्यंती इस तरह शुरू बनेगा क्रीड़ायाम दिव क्रीड़ायाम का लेना है खेलना खेलती हुई अर्थ में